राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 9 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। देखो तो सीधी बात है, एक सत और एक असत है। हम लोगों के सामने दो बात है, एक सत चीज है एक असत है। असत ये संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, ये सब ही असत है, ये प्रकृति का कार्य है और हरदम इसमें क्रिया होती है। और जो सत है इसे विलक्षण परमात्मा का स्वरूप है, वो क्रिया होती ही नहीं, वो है जो कहती रहता। अनंत रूप में जाए आनंद में जाए तो है, नाश तो विद्यते भावो असत भावान विद्यते। असत की सतह विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत। सत का भाव विद्यमान नहीं है, कभी यह भाव नहीं होता, भाव रूप रहता है तो वो रहता है। अब अपने पास जो शरीर है, ये संसार है, ये सब है प्रगति का कार्य। हमारी गति कहाँ होती है, इस शरीर को हम ठीक समझते हैं, नाशवान को अपना समझते हैं, अविनाशी को बुला दिया, ये गलती होती है। अविनाशी की तरफ वृत्ति नहीं है, नाशवान को समझते ये हमारा है। दूसरी गलती है कि संसार के काम हमारी वस्तु आनी चाहिए, उसके मन में है कि संसार की वस्तु हमारे काम आ जाए। हमारे साथ जो जड़ भर गए शरीर है तीनों, इसके सिवाय जितना मन धन बुद्धि इंद्रिया जो कुछ है, पदार्थ है, रुपये पैसे मकान जनता, ये सब की सब संसार की सेवा के लिए है। हम मानते हैं हमारे लिए है ये, और भी संसार की हमारे पास आ जाए चीज, हमारे पास आ जाए। ये पता नहीं है कि जितनी जड़ता का संग्रह करोगे तो जड़ता में ही डूबोगे, फायदा क्या होगा। अपने तो चिन्मय परमात्मा के अंश है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश अविनाशी है। चेतना मद से सुग्रासी चेतना है, मद रहित है। जो मद रहित होते हुए ने मद को ही केवल अपना मान लिया, सब दासवान चीजों को ही अपना मान लिया, अपना है ये बड़ी भूल है, ये भूल खास। अपने पास जितनी सर चीज है वो सब संसार की सेवा के लिए है, तो आप अलग हो जाओगे। अब संसार भी हमारी सेवा में लग जाए, ये हमारे काम आ जाए, हमारी बन जाए। अरे भैया तुम्हारे पास में है, ये भी तुम्हारे बांधने वाला है, फिर ज्यादा क्यों बंधन करते हो। पानी में तैर रहा है, कोई शेर बांधे, कोई पांच शेर बांधे, कोई क्या प्राण बांध बांधे, मण भर बांधेंगे तो जल्दी डूबोगे। नाशवान चीजों से आप अविनाशी पद नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण संसार अनंत ब्रह्मांड सबका सब मिल करके आपकी त्रिजति भी सहायता नहीं कर सकते। ये नाशवान आपकी सहायता क्या करेगा। ईश्वरांश जीव अविनाशी वाम, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, मन रहित है, सहसमराशी है। तो संसार आनंद ब्रह्मांड मिल करके कुछ आपको लोग नहीं दे सकता, क्या दे सकता है। अरे आप चाहो तो दुनिया मात्र का कल्याण कर सकते हो, दुनिया मात्र का उद्धार आप कर सकते हो। तो अपना मूल्य संसार से अधिक करना चाहिए, अपना मूल्य अपना परम संसार से भी कम कर दिया, परिस्थिति से कम कर दिया। अपने लिए संसार को छोड़ने से हमारे क्रिया के साथ संबंध कर लिया, क्रिया के साथ संबंध करके और क्रिया करने के जो सामग्री उस संसार संबंध हो गया, सबके साथ संबंध करके हम गुलाम गुलाम बढ़ गए, नीचे बढ़ गए, परिस्थिति ऊपर बढ़ गए, हम नीचे बढ़ गए। तो उसमें फायदा नहीं है, फायदा इनकी उदारता हो, दूसरों काम आ जाए, जितनी हमारी चीज काम आ जाए दूसरों में उतनी अच्छी है। अरे हमारी है ही नहीं, ये केवल संसार की सेवा के लिए आपको मिली है, आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए बिल्कुल तिरछी चीज भी नहीं है, एक तरह की चीज अपनी नहीं है, सब संसार सेवा के लिए है। संसार की सेवा के लिए कर दो, निहाल जाओगे। जब तक तो चीज वो अपना है अपने लिए, दो बात, एक तो अपना है एक अपने लिए है, ये खास बंधन है, अपने है अपने लिए है, अपने नहीं है, संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही है। ये अपने तो इनसे संबंध विच्छेद है, वो अपना है, इससे संबंध विच्छेद है, वो अपना है। संबंध विच्छेद होकर के परमात्मा का अंश है, उसमें से तो ज्ञान मार्ग हो गया और परमात्मा के शरण हो गए तो भक्ति मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग भी ठीक है परंतु सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग है, जिसकी ये सब परापरा प्रकृति प्रवृत्ति है, जीव जीव है जितना, ये परा प्रकृति है, ये जड़ है भूमिया पर, ये अपरा प्रकृति है, ये परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा से मालक है। ये तो त्योरी निभूता शर्माणी, ये परार अपरा प्रकृति सहित सब संसार है। हम कृष्ण से जगता प्रभु का प्रलय, सबका परापर प्रलय मैं हूं, प्रभु और प्रय उत्पत्ति मैं करता हूं, उत्पन्न में ही होता हूं और भगवान इस समय भीतर होते हुए थे, फिर अंत में अंत में अनंत अनंत भगवान, उस संसार के भीतर भी भगवान है। ये मेरे नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा अगर होता है तो मेरा इन पर आधिपत्य चलता, तो क्या अपना आधिपत्य चलता है शरीर पर मन पर इंद्रियों पर, अपनी मालकियत चलती है क्या? हम जैसा चाहे शरीर को बना ले, जैसा चाहे इंद्रियों को रख ले, मरने मरे नहीं रंगे जाए, है हाथ में हमारे, हमारा ईश्वर अधिपत्य चलता नहीं। और जो हमारी होती तो हमारे वो चीज मिल गई तो हमारे और मिले इच्छा रहती नहीं, और तृष्णा रहती और मिले तो इनको, ये अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है। जैसे बालक को अपनी माँ मिले तो आनंद हो, माँ नहीं मिले तो दूसरी मिलो कितनी मिलो क्या भाई, तू वो राजी होता ही नहीं। वो कहते हैं कि मेरे को ही चला माँ कहते हैं, माँ हो गई ना, पर तो माँ नहीं है, दूसरे बदले शरीर में माँ का होगा, तो मां नहीं रहे, तो हमारे शरीर मिलने पर भी कोई फर्क नहीं है, नहीं तो दोष मिल गया है तो और मिले, कोई गलती नहीं है। वास्तव में हमारी ये चीज नहीं है, ये संसार की है, संसारी सेवा में लगा दो, अपने जिंदगी नहीं लगाई होती गलती है। जैसे सदाव्रत के लिए रसोई बनाई तो वह सदाव्रत के लिए है, सब सुख बताने के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, ये लोगों को भोजन कराने के लिए ही है, क्योंकि हमारे पास चीज सब संसार की सेवा के लिए है। ये कर्मयोग हो जाएगा और इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा हो गया, ज्ञान योग हो जाएगा, अपने स्वरूप ऐसे नहीं हो जाएगी। कर्मयोग से दूरी मिट जाती है, ज्ञान योग से भेद मिट जाता है, भक्ति योग से भिन्नता मिट जाती है। एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, भिन्नता है भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, वासुदेव सर्वम दूरी भेद भिन्नता तीन मिनट में दिए, कर्म योग से दूरी बढ़ जाएगी, हर चीजों को अपनी माने से परमात्मा से दूर हो गए। ये जड़ता का बंधन बीचों कर लिया, तो जड़ता बंधन का नहीं है, जड़ता से जो अपना संबंध है ये संबंध बंधन का है। जड़ता हमारा संबंध नहीं है, हमारा संसार में परमात्मा से है, परमात्मा वाले और परमात्मा के, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ये संबंध शब्द है ना, ये बहुत विलक्षण है, वेदांत के कितने ही पढ़े संबंध शब्द नहीं आया उसमें, आचार्य तक पढ़े संबंध शब्द नहीं आया। जड़ता बाधक है, जड़ता बाधक नहीं है, जड़ता सा संबंध बाधक है, हम संबंध नहीं रहेगा तो जड़ तो क्या बाधक है, बिल्कुल नहीं। और परमात्मा के संबंध हमारा है, हम परमात्मा के हैं, इतनी बात अगर मान लें, हम परमात्मा के हैं, हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का संबंध उद्धार करने वाला, संसार का संबंध बंधन करने वाला, संबंध संबंधी केवल परमात्मा हमारा है। वे कैसे कैसे ही हो, कहीं भी हो, कुछ भी करे, क्या मतलब, वो हमारे हैं, बस हम उनके हैं, वो हमारे हैं, चाहे मिले न मिले, धर्म पर न मिले न मिले तो न मिलो, उनकी मर्जी, पर वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हम ही वंश और जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर साथ हमारी एकता है, जड़ता साथ एकता नहीं है, यही बंधन खास। जड़ता को अपना माना है, ये संबंध जोड़ दिया इसके साथ में, ये संबंध बाधक है, ये हमारा है नहीं, ये साथ रहेगा नहीं, जड़ता का संबंध रहेगा ही नहीं। बालकपना का संबंध है क्या अभी, तो जैसे बालकपना का संबंध नहीं है, ऐसे जमाने का संबंध नहीं है, ऐसे वृद्धावस्था का संबंध नहीं है, ऐसे वृद्धात्मा का संबंध है ही नहीं, ये टिकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कितना ही आप जोर लगा दो तो नहीं चलेगा, है नहीं हमारा। और परमात्मा अपना है, वो मिटेगा नहीं, परंतु आप स्वीकार नहीं करो तब उसे लाभ नहीं होगा, परमात्मा होते हुए भी, घी में होते घी, गाय में रहते हुए भी गाय के काम नहीं आता, उस गाय में अरे घी निकाल कर दिया जाए काम आएगा। ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी काम जगह थे। अगर वो सावधान हमारे परमात्मा है तो निहाल जो हो गए, सीधी सारी बात है। परमात्मा का अंश हम ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर स्वाभाविक अंश जीव लोग हम ईश्वर गए हैं, संसार का अंश नहीं है। संसार का शरीर है जो शरीर के बराबर आप इत्यादि में चलता ही नहीं। और परमात्मा परमात्मा हमारे हैं, वो साथ छोड़ेंगे नहीं। नरकों में जाओ तो भी भगवान साथ रहते, अंतर्यामी है भीतर रहेंगे। नीच योनि में जाओ कीट पतंग बिच्छू सांप कोयला बन जाओ तो वहां भी भगवान साथ में, और कोई साथ में नहीं। सब बदलते हैं, सब बदलते हैं, सब बदलते हैं। भगवान हमारे हैं, केवल इतनी बात, भगवान हमारे संसार हमारा नहीं है, इतनी बात है। संसार हमारा नहीं है, हमारे साथ रहता ही नहीं संसार। बाग बन रहा बस जवानी रही, बस बुढ़ा पर रही, फिर मौत आएगी, साथ रहते ही नहीं, हरदम दूर होता है। और परमात्मा साथ ही रहते हैं, दूर होते ही नहीं। अभी सर्वव्यापक दूर कैसे हो जाए, सब जगह परिपूर्ण है वो दूर कैसे हो जाए, आप दूर कैसे हो जाओ उसे। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ भिन्नता है। तो संसार के साथ अभिन्नता मान ली, परमात्मा के साथ भिन्नता मान ली, ये माने अब माना माना बाद में है। हम भगवान में, भगवान हमारे, ये हमारी है। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। संसार संसार हमारे है ही नहीं, हम संसार है ही नहीं। आप पहले संसार नहीं थे, जन्म गए हो गए, फिर जन्म पड़ गए, छूट गया। ये तो छूटता ही हरदम, प्रत्येक क्षण छूटता है। परमात्मा हमारे हैं। अब इन संसार की चीज मिले, उस मिली में तो होती ममता, नहीं मानते मिलेगी होती इच्छा कि वो मिल जाए। तो मिली हुई से निहाल नहीं हुए तो और मिली निहाल कैसे कर देगी, इसी जाति की तो है। नहीं मिली वो चीज है तो मिली हुई इसी जाति की दूसरी जाति है। जो मिल गई है निहाल नहीं कर तो और मिलने निहाल कैसे हो जाओगे। वहम है, कोई पूरा वहम है। 100 रुपया मिला तो हम निहाल नहीं हुए तो 1,00,000 रुपये में निहाल हो जाएंगे। 1,00,000 रुपया खाओ मिल जाए, है तो वही धातु चीज हुई है। ये सब सूर्य मरो तो एक कोड़ी साथ हो गई, चाहे 1,00,000,000 करोड़ हो, एक कोड़ी भी साथ होगा नहीं। और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, संसार साथ रहते ही नहीं, परमात्मा साथ छोड़ते ही नहीं। उसको नहीं छोड़ते उसको अपना मानते ही नहीं, छोड़ते हरदम उसको अपना मानते हैं। ये बात है, हमारे भगवान है ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवान का अंश हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। वे कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, मिलेंगे कि नहीं, भले न मिलो बोल भरने में तो कहीं नहीं मिले, नहीं मिले तो भी हमारे हैं, मिले तो भी हमारे हैं। हमारा हमारा है, ये संसार कितना ही मिल जाओ बिछड़ जाएगा, कितना मिलो बिछड़ जाएगा। साथ में रह से, तो साथ में रह ही नहीं सकते वो हमारे घर से। हरदम भी योग हो रहा है, हरदम भी योग हो रहा है, अरे परमात्मा का संयोग बिल्कुल संयोग हो रहा है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों का तो सही वियोग है और परमात्मा का योग है, उसका नाम योग है। परमात्मा हमारे हमारे साथ में रहते हैं, वैसे परमात्मा हमारे, परमात्मा ये हमारे, आंख बीच कर जबरदस्ती भगवान हमारे हैं। अभी समझ में नहीं आए, फिर समझ में आ जाएगा। तस्मात केनाप्य उपाय न मन अकृष्ट निवेश, किसी उपाय से मैं भगवान में लगा दू, भगवान हमारे हैं, वो सदा हमारे रहेंगे, सदा ही हमारे रहेंगे, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, हम उनसे हो सकते ही नहीं, वो सदैव हमारे हैं, हम भक्ता ही उनके, नित्य संबंध है, नित्य संबंध छूट नहीं कभी, पर नित्य संबंध को माने ही नहीं, अन्य संबंध को पक्का बन दिया, ये सब ये गलती है। तो हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ में, ममई मानस हो ईश्वर अर्ष जीव विदासी चेतन सह सुखराशि, सहज सुख राशि है दुखी हो रहा है, बहुत है तो सहज सुख राशि के सन्मुख न होकर उससे विमुख हो गए तो दुखी हो गए, दुखी हो गए सहज सुख राशि। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये जबरदस्ती मान लो, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, नहीं रहोगे इस शरीर में धार गया है, बालक बना नहीं रहे, जवानी नहीं रही, बूढ़ा वर्ग नहीं रही, रोगी अवस्था भी नहीं रही, निरोग अवस्था भी नहीं रही, धनी अवस्था भी नहीं रही, निर्धन अवस्था भी नहीं रही, रह कैसे है ही नहीं हमारी, समझदार नहीं रही, नहीं समझदार से नहीं रही, ये तो रहेगी नहीं, इसमें योग्यता है सजिया में हमारे है नहीं, योग्यता हमारी नहीं है, वस्तु हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है, ये हमारा है ही नहीं, भगवान केवल हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये खास बात यही है, भगवान हमारे नाम भगवान के, भगवान हमारे कभी हमारे दूर होते नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए समय सामर्थ्य रहते हुए भी हमारे से दूर नहीं हो सकते, सर्व व्यापक दूर कैसे होगा, दूर हो सकते ही नहीं, दूर होने का सामर्थ्य ही नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार प्रत्येक क्षण अवसर है, जिसके साथ रहना होता वो साथ में, जिसके साथ नहीं रहना वो मध्यम बने, प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा, प्रत्येक क्षण जितनी जितनी उम्र आई है इतना इतना हमारा वियोग हो गया, संसार वियोग हो गया, अब आगामी उम्र कितनी पता नहीं, पर है वियोग होने वाला, साधारण वाला नहीं है, पक्के सिद्धि सिद्धांत सच्ची बात है, तो भगवान हमारे राम भगवान कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई हम समझ नहीं है, कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है, न जागृत नहीं है, स्वप्न रहते हैं न सुषुप्ति रहती, न पदार्थ रहते न रुपये रहते न रूप, कोई साथ नहीं है। परमात्मा साथ छोड़ते ही नहीं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर हरदम रहते हैं। हम आत्मा बुढ़ा को ईश्वर सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण भूतों के अंत कर्म कहते हैं परमात्मा। परमात्मा के साथ हमें, हमारे साथ परमात्मा है, दूर होने चाहते परंतु दूर न हो सकते भी लाभ नहीं हो रहा है। लाभ भगवान को अपना मानने से होगा, गाय में रहता हुआ घी भी गाय के काम नहीं आता, उनको अलग कर दिया जाए तो शक्ति आ जाएगी, संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण।